tervetuloa Underground-huminaan. Ja aloitamme kappaleella Ain't No Doubt About It ja CA Quintet. Joku mulkku soittaa, saatana. Se oli Quakers ja... pihalla, jotta ryminä. Toi sun mikkis on vähän perseellä. No kato, katohan vaan. Joo, ilman, koska ei oikein meinaa äijä ääntä kuulua sieltä. No. Ainakin jotain kolina. Hirveä rutina pahuke käy. Laitas nyt se siitä. Mä intouduin tosta pihalla kuulumasta äänestä. Joo. Tuli oikein duunit mieleen vai? Joo. No, yritän nyt solkkaa. Laitetaan musaa. Joo, okei. Laitetaan Steve Miller Band, Quicksilver Girl. She's a Quicksilver Girl, a lover of the world. She spreads her wings and she's free. She's a Quicksilver girl, a lover of the world. She's seen every branch on the tree. Tavallaan tiesit sen jo etukäteen, mut nämäkin lapun lennättää mäkeen. Onnetar niin kovin pihtarista tuntuu. Kovin helposti se muiden edessä antautuu, mutta sulla on yksi ajatus, jospa tämä onkin kohtalos. Luotossa kun kerran voittais kaikki. Lotossa kun kerran voittais kaikkia, maailmaan ihanuksia heti koittain. Aamuisin ohjaat kulkusi torille, sieltä suoraan arvon takojulle. Peli vietti kunnin veris. kuulostaako se miltä? Näin. Se oli varhaista klamydia-tuotanta. No siltä se kyllä kuulostikin kieltämättä. No. Ja Lotostahan ne jotain laulo. Mikäs se biisin nimi oli? Kyllä. Olisiko se ollut Onneton onnekas? En mä muista. Sitten hetki tuosta aktiivisesta klamydia-kuunteluajasta. Niin, klamydia-kausi oli kauheata ryminää ja kolinaa, ei ole huminaa. Kyllä. No, ei siinä. Jatketaan suomalaisella musiikilla. Ja joo, hei, mainitsitko sä, että meille tullaan jotain vieraita? Ai niin, joo. 12 ekat nousut, jotain räpyttäjiä. No, esitelkö sit itsensä, kun tulee paikalle. Mun mielestä se on parempi niin. Tässä turhii hehkutella sinänsä. Ja se kestää sitten puoli yhteen, puoli yhdeltä loppuu huminat ja tulee kuluttajan oikeuksien päivä. Joo, toi oli just kato semmonen protestisoundi toho, että kyllä, meidän ohjelmaamme taas typistetään. Niin se laukaus annettiin sisään pihalla. Kyllä, onneksi meni ohi. Muukalainen musta paraati. Down. minä tunnusti rakkautta Linval Thompson ja Jamaican Koli oli biisin nimi. No niin, jatketaan vähän samantyyppisissä rytmiikoissa ja seuraavaksi Hurtin Bukkaroos, Us and Them on kappale ja se on muuten tuota Pink Floyd-versio, tai sillä lailla versio Pink Floydin biisistä. Uh-huh. Joo. Ei, joo, kuulostaa tältä. You shall eat bread. Don't watch what mommy and daddy Tahtia hakataan pihalta. Taustarytmit sieltä. Kyllä. Joo. Ja yhden biisi ehtii vielä ennen uutisia. Tätä pikku viiveellä tullutta jotenkin, koska tulee se pysyy yhtään rytmissä toi raksaaja. Se on totta. Se on rytmitajuton jätkä. Kyllä, tai se haluaa nopeampi tempoista musiikkia, en tiedä. Niin, tai sitten se haluaa vaan nopeasti pois duunista. Sekin voi olla. Todennäköisesti. Hei, me ehditään muuten kaksikin biisiä. No mutta. Se oli Horace Andy ja Juggling oli kipaleen nimi. Joo, kyllä Horace äänen tuntee aina, kun silloin toi ä. Kyllä. Seuraavaksi ei tule Horace vaan Andyä. Seuraavaksi tulee Parliamenttia ja Moonshine Heat Herron kappaleen nimi. Tiedä sitten, mistä he laulavat, mutta näin. We'll be right back. Lähiradion kello on 11. Täksi päiväksi varatut uutiset luetaan nyt. Uutisotsikot. Hallitukselta odotetaan talouslinjauksia hallituksen puoliväliriihessä kuntavaalien jälkeen huhtikuun lopulla. Kaikki hallituksen kaavailemat toimet talouden tasapainottamiseksi eivät ole toteutuneet. Muun muassa aiemmin tänä vuonna hallitus päätti luopua kaavailemistaan moottoripyörä- ja veneveroista. Pääministeri Juha Sipilän mukaan veronkorotuksia tuskin on luvassa puoliväliriihessä. Hänen mukaansa veronkorotuspaineista ei ole tietoa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, ettei hän ole esittämässä puoliväliriihessä välillisiin veroihin, kuten arvonlisäveroihin hallitusohjelmasta poikkeavia muutoksia. Orpon mukaan lähtökohta on, että puoliväliriihessä ei kiristetä mitään veroja. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä. Kansalaisaloitteen tavoitteena on nollatuntisopimusten kieltäminen työsopimuslailla. Sen lisäksi aloitteessa kiellettäisiin osa-aikainen työ, jonka säännöllinen työaika on alle 18 tuntia. Valiokunnan mukaan monessa tilanteessa yrittäjällä on tarve teettää työtä alle 18 tuntia viikossa, joten sellaista työtä ei tule lainsäädännöllä estää. SDP:n, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien edustajat jättivät valiokunnan mietintöön 5 lausumaa sisältävän vastalauseen, jossa ei kuitenkaan esitetä kansalaisaloitteen hyväksymistä. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä selvittää myös parhaillaan nollatuntisopimusten pelisääntöjä. Presidentti Sauli Niinistö kampanjoi koulukiusaamista vastaan yhdessä nuorisotähtien kanssa. Robin kertoi, että kutsu lähteä mukaan kampanjaan tuli itsenäisyysjuhlien vastaanoton kättelyjonossa. Presidentti kysyi, haluanko lähteä puhumaan koulukiusaamisesta. Vastasin, että totta kai, Robin sanoi. Ei hän kehdannut kieltäytyä, kun ei ollut päässyt vielä sisälle, Niinistö heitti. Päivälehtien eli 6-7 kertaa viikossa ilmestyvien yleissanomalehtien päätoimittajista. 2/3 arvioi poliitikkojen asenteiden muuttuneen aiempaa kielteisemmiksi. Päätoimittajat kertovat esimerkiksi haastattelujen välttelemisestä, median sivuuttamisesta, sen esittämien faktojen kieltämisestä, koventuneesta kielenkäytöstä ja lähtökohtaisesti negatiivisesta asennoitumisesta uutismedian työskentelyyn. Ja nyt kun meillä ei ole kaikkia uutisia täällä tänään, katsomme mitä. Helsingissä on 39 citytoalettia. Kaupunki ei aio avata uusia tänä vuonna ja turistioppaat ovat vähän käärmeissään siitä, että tilanne on näin kovin huono. Takaisin Underground Huminan pari. Näin. Uutisin meidät johdattiin tuota... Oho, toihan kuulosti melkein... No joo, okei. Okay. Niin uutisin meidät johdattiin Siperian muulit kappaleellaan Rasvaa rattaisiin. Ja uutisista meidät johdatti tää jatkoon Juise Leskinen ja mikäs biisi sen? Se oli itse asiassa Juise. Pelkkä orkesteri. Juise orkesteri. Niin, no niin. Oli siinä muitakin jäseniä. Eikö? Kyllä, se kyllä. Ei Juise nyt kaikkea soittanut samaaikaisesti. Ei, vaikka kova jatka olikin, mutta kyllä, kyllä. Joo, keskitysleirin ruokavalio. Näin. Oli kappaleen nimi. Näin, näin. Ei jaksa tuota pärinää kuunnella, joten laitetaan musiikkia. Seuraavaksi, tämä on itse asiassa pieni vihje sitten ihmisille, jotka aina tunkevat tuosta ovesta meidän lähetyksemme aikaa. Tämä ei ole mikään ladoovi. Biisin nimi on Close the Barn Door. Pitäkää se ladoovi kiinni ja 49 Parallel. Sugar. I need a chick in my life that I can ride with, which knows how to satisfy a man without a bullshit. A queen chick full of glory. Every time she worries, nah, she ain't have to worry, cause I'm a baby and she ain't in a hurry. Every time my baby can shine like dimes, when she smiles, stars falls in the sky. Like she mean to me, the whole universe rocks my world. To keep her happy is my duty, that's my work. I know what she like, I know that she like when I treat her with candlelight. Thanks a burst and thanks, I know that it took a time to bring all of those things, but I get it all on mine. You can't imagine how we made perfect plans to keep a steady balance, cause you're a woman and to get attention you will start tripping. Sometimes throwing everything you find in the kitchen, turning mad things on me and I'm turning back on you. It's like we never knew each other, but that's a natural thing, girl. It can only make us much stronger. Yeah, come on. Through you, you like to treat a woman right, cause all of the ladies they be trying to You got to keep it real, but when we in the bedroom, it's all about that freaky deal. Cook and clean, you know the routine. My mom's ain't home, I want that booty in addition to that casserole. Don't be expecting no love confessions when we on the phone, as if I don't know your friends. Listen, it might seem I'm wishing for too much, but love don't cost $2, so baby keep your mouth shut. I'm trying to explain my point of view. When it comes to me and you, don't get it twisted, boo. I'ma still keep it true, make you laugh. And baby, when we do what we do, the way I be pushing your panties gon' be filled with that goo. On top of all of that, I'ma show you affection, offer a shoulder to lean on when it feels like everything be falling apart. Don't worry, sweetie, I can find it in my heart to make it better if you're needy. Now it's on you to accept these terms. Want you to act right, yet I'll give love in return. Like I said, the world turns and rotates, and make a decision, or else I might have to find another pigeon. What the hell you been bitching about cooking, acting? You'll never run home, so my friends say you cheating. Baby boy, my MCA. Time to worry about all this. These chicks be troubling me and shit, man. Hey, yo, bro, give me that. I'm going home. Jep. Jep. Ja sehän oli mitä? Tämä Meta Rap-kappaleella Compromise. Tämä on levy, jonka joskus olen saanut radioon varten. Jaha. Tämä rehellinen on mun mielestä hirveän hyvä biisi ollut, mutta no ei kyllä. Saatana alta pois. Niin. Kun kerran nyt oli sitten. Joo, nyt on sekin tehty. Joo, all right. Tota. Joo, pitäisikö tähän väliin kertoa pari uutista, kun Digi niin, tulisi. Aivan totta, aivan totta. Mitä tärkeimmät, jos sieltä poimii, niin ehkä toi Pet Shop Boys ja Hurt niin. Kesällä Turussa. Kyllä, jälleen. Kyllä. Yksi hyvä syy. Pysyä pois Turusta kesällä vai? Joo. Kyllä, joo. Ehkä ihan meidän juttu me on. En mä kyllä tiedä, mikä on Hurt. Se on joku, se on joku poikabändi kuitenkin taas. Niin kuin se olisi kai ihan Veikko. Hurst. Niin ei, Veikko Hurtsi. Hurtsin Veikko, hei. Vei vaan tuolta biisit ja semmoisena akkapella-versiona. No itse asiassa, joo. Laitetaan Plan 6 ja Dealing with the Dead, koska se ei sovi yhtään mihinkään. Niin se nyt on se kyllä sopii hyvin päätelty. Tähän, joo. Siitä minä tykkään. Näin on. Ja Ranua jääkarhupentu pääsee tänään ulos pesästään. Liekö emokarhu päästää häntä? Niin. Siinä onkin jännittämistä tiedä koko päivälle, kuulkaa. No niin, siinä oli päivän tärkein uutinen. Ja näin on. Plan 6. Memories of annoyance and pride, not lost, but neutralized, consigned to an everlasting vacuum of dark energy, thought ways expressed in fitful bursts of non sequitur declaration, stark in their contrast to the so-called real world, craving some semblance of past logic, as if order could tip the scales and return them to the other side. The blanket of eternal night caresses them. The last shred of hope eludes them. The voices of the dead live on. Last night. goes across the plain. Jogging through the middle lane. Merging memories that still remain. And let's see they never win. I bought time against my lead. Pillow mountains of endless sleep. Kilttiä ja ontoa, pakkomielteistä. erotiikan nälkäistä, idealistista, häilyvää, tosikkomaista, määrätietoista. Avara sydän, valoisa luonne, toimiva pohjaratkaisu. Remontoitu hiljattain, siis todellinen löytö juuri sinulle, hintalaatu suhde kohdallaan. Loistaa kuin tulikakluuni, lämpöä ne hohkaa, vaikka kostuu helposti. Kalustettu ajattomasti, ölykoirat loistaa poissaolollaan. Osaa hemmotella, rutistaa ja lirkuttaa, läkähtyä, hehkuttaa ja haastaa, unohtaa. Tarvii verensiirron, proteesin ja implantin, sähköshokit, nukutuksen, lobotomian. Avara sydän, valoisa luonne, toimiva pohjaratkaisu. Särkynyt hiljattain, kaikin puolin outo juuri sinulle ja korviansa myöten veloissaan. Siinä oli todella hienon kuulonen kappale. Kerrohan. Joo, se oli Jarmo Saari kappaleella Vuokralle tarjotaan. Ja erittäin hienon kuulosta. Joo, mikäs levy oli tuo? No, se, että mä kattelen tuosta. Joo, ota ja vakoile siitä. Onko siinä mitään? Truba Molli on levyn nimi, voisi päätellä. Joo, nonni. Ilmestynyt. Ainakin on ilmestynyt. Kyllä, kaikesta päin. No. 2011 kai. Joo, okay. Kyllä. Täytyykin katsoa, jos löytyy Spotifysta sitten jossain vaiheessa, niin voi itse kuunnella sitä himassaan. Mutta seuraavaksi emme laita lisää Jarmo Saarta, vaan tulee yhtyeen nimeltä Abacus. Tämä on aika vanha meininki. Vähän samantyyppinen alku kuin äskeisessä kappaleessa. Mutta siihen se sitten taitaa jäädäkin. Let's face the voices and dance. Niin, että ruvetkaa joraamaan siellä ihan saatanasti. Jalalla koreasti. Kyllä. Pohjois vai etelä? Joo, sen saa jokainen päättää itse. Se on totta. Näin. Anna palaa hänkin. So you got a van today, and you're figuring now you'll go away. Please don't forget your friends. No one loves you till there's no end, and you're going far away. In the Midlands now you hope to stay. No more 12 year wine for me. Your love is waiting there. Jep, jep, jep. Semmosta. Kyllä. Se oli totta German Electronics ja ALBB FT oli biisin nimi. Eikö se German Electric? Ei Electronic. Electronics. Oliko se niin? Kyllä. Jaa, jaa. Mä oon sitten jossain aina katsonut V, että se oli niin Electric. Monta, että... Joo, no siitä. Sä oot 7 kertaa sen nähnyt kerralla. Siitä. Vähän niin kuin meikäläinen 7. Pystyy katsoa 3 tyhjää lautasta, kun mä tiskasin ne. Mitä sä olet juonut? En mä mitään ollut juonut. Mä vaan tiskasin. Vettä vaan, vettä vaan. Joo. No perkele persaukisella varaa, mihinkään kosken korvaa on. No, ei siinä. Pois persaukisuus ja niin poispäin. Jatketaan suomalaisella artistilla kautta yhtyeellä. Tää on kyllä yhtyä. Aina vittu nopeasti, hei, mun pitää enkä niistä nenä. Niistä. Kalevala ja People No Names. No okei. Okay. Tää on hyvä nimikkokappale biisi kyseiseltä levyltä. Kuunnelkaapa tarkkaan. In his brains. going on? Tell me. People dying. Yeah. People crying. Uh-huh. Lord help us. Come on. Mother, mother, there's too many of you crying. Uh-huh. Yeah. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. Surrounded me and my constituents. Too many infected, too many lives diminishing. Nobody save Protestants, Jews, blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight. We better unite. As genocide, chemical war, and the rich and the poor. Know that God delivers a cure. It's a shame, our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they waiting. Ask the Lord for the comfort and the strength to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad. Think about the lives they would have had. Think about the orphan babies, got no moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. But everybody wanna live. Don't nobody really wanna die. You feeling me, right? I can't be watching people die. I'm watching people cry. Let me break it down for a minute. There's enough room here for you and for me. There's plenty of room for some humanity. Se sopi hyvin. Sano kommenttinsa heti alkuun. Kyllä. Näin paljon kuin olen maailman tähtiä. Hetkinen, miltä vuodet tää on? 2001. Joo. Me ei ole soitettu ikinä varmaan tästä tulee. No ihan syystäkin. Tiedän senkin. Mut joo, mun mielestä tässä oli huumoripotentiaalia ja sitä paitsi oli ihan What's Going On kuitenkin niin. Hieno kappale ja tässä tuettiin AIDSin puolesta vähän niin kuin lauleskeltiin, mutta siis siellä oli kyllä No. Mitä? AIDSin puolesta? Mitä helvettiä? No, että, joo, joo, hei, kaikille AIDS vai? Ei, hä? Ne voi saatana. Tehdä, kato, 10 vuoden päästä uutta levyä. Niin, tietysti. Niin, jos olisi niin, AIDSin vastaan, että nyt AIDS pois maailmasta, niin mitä helvettiä? Ei ne voisi tehdä toista samanlaista siitä 10 vuoden päästä. Niinpä, tai ehkä se, mihin ne hävisi AIDS. Niin. What's going on? Yep. What's going on? Joo. Okei. Ei, itse asiassa hirveän huono. Joo, täytyy ehdottaa noille maailman tähdille moista, mutta provikat meille, hei. Kyllä. Seuraava biisi, mikä? Sitten mennään 60-luvulle, kuule. Saatana. Juhu. No niin, aika ennen AIDSia ja Game of Love on tietty biisin nimi. No niin. Siitä se kaikki lähti. Siitähän se lähti. Wayne Fontana and the Mind Benders. Yeah. Slayer, Violent Pacification. Joka ei muuten ollut niiden oma biisi, mutta nyt tähän tämä en muista, että kuka sen alun perin, soittikaan. Slayer soitti sen hyvin, niin mulle se kelpaa tuo versio vallan mainiosti. Paljon. Niin, noniin. Joo. Kohta pitäisi niitä vieraita tulla, mutta ei mitään näy, pistetään musiikkia siis. Joo, nyt kanssa ainakin minut tunteville ihmisille niin ehkä hämmentävä veto, mutta mä soitan Soul Captain-bändiä, Suomi rekeitä. Jumalauta, älä nyt. Jälleen kerran siis... ilman laulua, tää on ihan mahtava biisi. Nonni. Mutta laulaa nyt ikävä. Okei, mä tiedän jo, mikä biisi. Täällä juo tota juttu. Ai perkele, muuten hyvä biisi, mutta tuo laulu kyllä tosiaan ikävästi. Thank you. kalio melodia, vitun betonia, luja teko, kontrollo metalli niinku vitun magneto, elämä on orjuutta, pelkkä kärsimystä rap, kuolettava vakavaa, juuri tästä syystä tunnustan pimeyden moodi, ylitse muuden vitä verbaliine veitsi, välistä kylkiluiden, se tekee kipeää, pimeää, valo on poissa, pakkanen kireää, aurinko ei paista, sä palvot idoleita, otit poliisilta syhin, mua verrataan uskontonsa puolest ristinaulittuihin, aktivoidun sotatilaan, kun väsän tätä musaa, pysty katso mua silmiin, niinku medusaa, musta magia ja ossa kymppi reikää, fiktan ongelmani, poistan palan leipää, viina ja pillereitä, kunnioitan perinteitä, baby ilman niitä, ei olis meitä. Missä dokamalla hukutetaan suru, missä taiteilija sielut valvoo, eikä nuku kären kalliosta, jäti jälkensä muuhun muutu murhan himoseksi, päästäkseen ikäsiksi suhu, älä vittuile mulle, sano se vaan kerran, niinku sikalin pusukella mintun kimppuu, kallio, fornication, sielu hoivaa, mä palvon ratta kuntoon, ihalka poikaa. Sinne missä dokamalla hukutetaan suru, missä taiteilija sielut valvoo, eikä nuku kadut kalliosta, jätä jälkensä suhun elämä kun novellista, avan uuden luvun, kapakoissa tulla kelan tuet hyvin nopee, henkistä darapotee, röntä karaoke, mintulla moodi lähtee, sielu hoivaa, mä palvon ratta kuntoon, ihalka poikaa. Tuo oli Moody, Californication ja Moody. Niin, ketäs meillä siellä studiossa oikein on? Jees, eli meitä on täällä MC Sami Moody. Ja Katu Mikko, tuottaja. Moody Orkesteri. Näin, moi. Tervetuloa. Toi oli siis teidän biisinne ja kertokaa vähän tarkemmin Moodista ja kappaleistanne. Jees, eli Rata räppii rakkaudella ja Californication. Toi taisi olla meidän, olikin meidän eka biisi. Joo. Varmaan vuosi sitten tehtiin toi tai jotain, kun ollaan lyöty hynttyyt yhteen, niin sanotusti. No niin, ja mitäs niin kuin näin sen vuoden aikana muuta kuin pari biisiä, mitään keikkoja tai mitään tällaisia luvassa tai sen semmosia. Kannattaa nyt äkkiä sponssailla sitten tällaisia meininkiä, eikö vaan? Totta kai. Ei harmi eteenpäin sovittu mitään keikkoja. Muutama ollaan vedetty, mutta saa ottaa yhteyttä ehdottomasti Facebookissa. Moody löytyy. Tullaan ihan mihin vaan bisse palkalla. Hei. Rata räppiä rakkaudella. No se kuulostaa juuri siltä. Mahtavaa. Teihän kannattaa sitten tuonne Underground Huminaa sivulle kanssa linkittää ittenne. Niin sieltä sitten, jos ei muuta, niin itse ainakin mä löydän. Sen jälkeen. Yes. Kyllä, kyllä, koska... Kyllähän nyt on ihan kiva. Se voi kertoa mullekin välillä aina. Niin, kun jätkä ei saatanut noita tietokoneita oikein. Ei. Huli on niin vanha-aikainen kaveri. Mites toi Larin kengissä, mitäs siitä on sanottavaa? Se on legendaarinen ratailija ystävämme, jonka luona me alun perin Moodin kanssa tavattiin öisillä jatkoilla. Joku laittoi rappibiittejä soimaan ja sitten mä katsoin, että niin juurinen äijä nousee sohvalta ja alkaa räppää, että tästä ei voi tulla mitään. Jätkä tiputti tikeimmät rapit, mitä mä oon ikinä freestyliin kuullut. Se oli Moody. Mä kelattiin, että pakko omistaa jatkoja omistajalle Larille yksi biisi, koska Ja pakko sanoa, jos tähän saa vielä lähettää herra iso L:lle terveisiä, sen pitäisi olla kuuntelemassa. Tämä on sulle, baby. Okei. Sieltä tulee seuraavaksi siis Larin kengissä ja tältähän se kuulostaa. Larin kengis, helppo tanssi, krapula pelkää meitä venyttämällä toleranssii. Varteen tien, seisakke, jätän tilan Vesalan tekillan tähän, pahimpa hätää. Vähin äänin, sun korvaa kuiskii, tällä stratakuntoa ei oo nähty mies muistii. Mustis, vansses, banaanit ohveleissa, kostees, köissä, ympereissä reissaa. Larin kengis, voin kertoa pahimmat synnit, piiloon yöverho. E40, B15, en tiedä miten selvisi hengissä viime viikosta. Mustalt pöydät, Ikea lautaselle, Miami flussa painaa niin kuin helle. Alasti peli edessä pyhimyksen tapaan. Ja sitä rataa, Larin kengis, vitu muudes. Jokainen tarvii tovereita enemmän kuin huumeet. Mut miten erottaa, jyvä takanoista, oot loppupeleissä yksin. Vitut sanoista, ainoastaan teolla on merkitystä. Tää liian monta zombia kaipaa elvytystä. Kun näihin kenkiä astuessa pysy jää kylmänä niin kuin kossupakkasessa. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvittä viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvittä viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Selvisin masennuksesta ja vastoinkäymisistä. Käytös myrkyllistä, voit nähdä mun silmistä. Elävä kuolee ja riippuvaisen luonteen, kun jahtas lohi käärmettä piikittämään suoneen. Viha huumeet, mut huumeet mua rakastaa. Ne tuntee mut maineista ja jatko paikasta. Yksinöissä etsin oikeet frendii. Tanssi askelmiin, astu näihin kenkiin. Samoin silmille en tarvii enää unta. Elän psykosissa, kola lunta. En halua olla yksin, mut en halua olla sunkaan. Baby, en pysty tai jaksa tätä rumpaa. Ja jokainen väittää olevansa veli. Saat Pinkman ja minä haisen meriä, jos elämä on peliä. Nää kengät on mun kautta, kippisä kulaus Larin kenkien kautta. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvittä viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvittä viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvittää viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Hieno kappale oli se. Tämä oli yleisö, joka kiljuu. Kyllä, kyllä. Yleisö aina kiljuu. Mites teidän yleisö? Onko tullut pikkuhousuja lavalle ja mitäs kaikkia tissiliivejä lentänyt? Mitään törkeitä ehdotuksia juopuneilta keski-ikäisiltä naisilta, joilla on sukkahousut hameen päällä, kun on niin kännis, että ne huomaa. Ei ole ihan meillä ei ole pari pienempää keikkaa ollut. Ei ole pikkuhousuja lentänyt lavalle, mutta en kyllä kehtaa myöskään sanoa, että ehdotuksia on tullut. Joo, joo, tyttöystävät tai herneet nenä, jos tommosen menee tunnustaa. Joo. Portsarelta ehkä jotain pientä. Joo, portsarelta. Voisit sä lähteä nyt vetää siitä, niin kun ala vetää sinne ulos. Joo, jotain sinne päin. Jotain sinne päin. Onko teidän biisejä soitettu muuten, niin kuin muualla kuin nyt siis teidän keikalla ja sitten kavereilla tietysti, mutta esimerkiksi muilla radioilla? Ei ole vielä. Jes, neitsyys meni. Kyllä, YouTubesta, SoundCloudista löytyy, Facebookista Moody Musiikki. Ja ihan spesiaalina maailman ensisoitossa teitä varten meidän uusin biisi olisi niinku seuraavaksi listassa sitten. No, lauantaina julkaistaan. Yes. Tämä oli vähän niinku spessu teitä varten. Yeah. UGT on arvostettava aina. Kiitos. Se on totta. Mietittiin jopa tästä biisistä, mikä nyt soitetaan, että tehdään siitä meidän eka musavideo. Se oli ideassa kanssa. No toihan melkein pitäisi tulla sitten tänne tekemään osittain se musavideo. Tuutte kuvaa tuosta ikkunasta julkisivun remonttia. Kyllä, kyllä. Siitä saa aika muovit. Sen mukaansa tempaava. Kyllä, muovit ja kalterit ja mitäs kaikkia. Kyllä. Ei näy studio eikä äijiä studio sisällä. Niin, ikkunassa on vielä kalterit, saa semmoisen vankilafiiliksen siihen heti. Että... Ei kuulu äänikään. Pihalta kuuluu helvetille poraamista ja kolaamista. Hirveä kolina siellä on ainakin välillä. Ja ensi viikolla pahempi, kun alkaa joku julkisivu remppa. Toi joo. Mikä julkisivu on? Se on sisäpiha, saatana. Sekin vielä, massit no niin, takas. Niin justiin, meitä on kusetettu. Kyllä. Mutta, hei, olis... sopiiko sanoa vielä, kun sä visioit niin nätisti ton keski-ikäiset naiset, pikkuhousut hameen päällä, miten tämä meni? Suhkahousut. Noin hikikarpalot. Mä olin päässyt jo liian pitkälle. Joo, joo. Tämä kappaleen nimi on Tyttö, sinä olet stadin tähti. Toi on ihan loistava, kyllä. Sopii aika hyvin tähän. Ja, joo. Ja kaikki tulee vielä sitten taustasta kuulemisen sen verran sanaa, että mulla oli ideana, mä viime aikoina itse fiilistellyt diskoa ja italo-meininkiä. Mä heitin Mikolle kännipäissä vaan ideaa, että mitä jos semmoinen vähän... Italo-disco. No vähän siinä diskohtavampi biitti. Tuutte kyllä huomaan, mun mielestä onnistuttiin helvetin hyvin. Ja tää on tosiaan ensisoittu. Kukaan ei ole kuullut tätä biisiä vielä. Visualisoidaan ne sukkahousut hameen päällä. Jep. Kyllä. Näin. Ja tästä se lähtee. Yön tunnit ja himotus on kova. Juoksen kello vastaan, uhman kohtaloa. Oveltasti kuuluu Mr. Lova Lova. Bombastic baby, tuli metskaa vaimoa. Alepa kurvi auki 247. Tykkäät rinkeist, slovareista. Paholainen vale, asuskia mut jalat alta. Sä et oo halpa, sä oot varma. Yltsin tätä menoa, nousee niska villat. Sä oot villi kun sunnuntain karibia illat. Tappelu vaani, joka kurvin takana. Piristeitä vessas mudi kolpi kun lakana. Väreis neonvalojen diskorumpu takoen. Sun kukasta sunaja ja mettäsi janoten. Jos kerran tytöt rakastuu renttuihin, niin ehkä pojat rakastuu lumppuihin. Rataromantiikkaa, ilmas on taikaa. Ulkoavaruudessa ei tunneta aikaa. Pilkun jälkeen ei tarvi koti lähtee. Ei oo baby, mennä stadin tähteen. Eiköhän pistetä jalaa koreasti. Tilanne eskaloituu vitun nopeasti. Vereistä hai haistaa saaliinsa. Kohtalot tietoutuu toisiinsa. Läpi tulen ja jään, mä tuun ja mä jään. Ritarina tuon sulle lohikäärmeen. Pään tuon sulle horsman, se on rentun budi. Haluun suhu jumi raakana ilman kumia. Sä tarvit sankariin niin kuin Bonnie Tyler. Itse kunnioitu semi kyseenalainen. Friikit pyörii ympärillä niin kuin lokkiparvi. Klassista säätöä niin kuin mannet valmil. Sä taidat olla täällä joka se ajama. Luonto kutsuu, taivas on rajana. Kissan minttuu, mammani makiaa. Minihame alta vilataen soiton rasiaa. Rataromantiikkaa, ilmas on taikaa. Ulkoavaruudessa ei tunneta aikaa. Pilkun jälkeen ei tarvi koti lähtee. Ei oo baby, mennä stadin tähteen. Eiköhän pistetä jalan koreasti. Tilanne eskaloituu vitun nopeasti. Verestä hai haistaa saaliinsa. Kohtalot tietoutuu toisiinsa. Thank you. Eiköhän pistetä jalat koreasti. Tilanne eskaloituu vitun nopeasti. Terestä haihaistaa saaliinsa. Kohtalot kietoutuu toisiinsa. Siinä oli. Kyllä. Semmoinen kiva italodisko-tunnelma kyllä. Mun täytyy vaan myöntää, että mä en tiedä, minkälaista italodisko pitää kuulostaa. No, mutta sä et ollutkaan yökerhossa tiskijukkana joskus aikana, että saattaa johtua siitä. Mä jouduin soittaa työni puolesta jotain italodiskoja. No okei. Jouduin mä soittaa sitten jotain doktor... Mitä saatana näitä oli, albaneita ja Mr. Presidenttiä. Johto Rauhahan kova hammaslääkäri. No joo, joo. Mut jumalauta, jos sä joudut sen saman biisin kuuntelemaan koko ajan, niin kyllä siinä vaiheessa alkaa kova olla päänsärky ja hammassärkykin. Hammaslääkäristä ehkä huolimatta. Ehkä siihen pyritään, hei, kato niin. Todellakin. Beach my wife. Beach my wife. All right. Meillä on vielä yksi kaifari tässä, kun moodi oli ensin ja tuli kolme hienoa kappaletta. Kyllä nyt jäädään odottamaan, että tulee lisää. Näin on. Näin on. Hei, sen verran vielä nyt kysyä, että olisi teidän valmista keikkasettiä silleen, että jos te olette keikkoja vetänyt jo, kuinka pitkä keikka te pystyi soittamaan? No meillä oli viimeksi, me aloiteltiin, ne oli semmoiset pienemmät bileet, niin kuka se oli se räppäri? No kumminkin meitä isompi räppäri, me vähän aloiteltiin sillä, me vedettiin just noin kolme biisiä ja jotain pientä hehkutusta siihen ja sitten kaveri tuli vetää pidemmän keikan. Meillä on tarkoitus, että rakennetaan just vähän isompaa settiä vielä ja näin. Mutta tällä hetkellä meillä on noin kolme raitaa. Ja jos me et tilataan tunniksi, niin kyllä me Petri Munkstaa, eli voidaan vetää niitä kolme biisiä koko tuntia. Ehdottomasti. Ja kyllä aina kyllä keksii sitten jotain siihen täyttöäkin. Täyttömatskuu. Kyllä jotain aina täytettä pitää laittaa, niin kuin vähän salaattia hampurilaisen väliin. Kyllä. Majoneesit. Kyllä, kyllä. Sitten kustaa telttaa striptiisiä. Niin. Strittiisiä, kato. Vähän strittailee siinä sivussa. Mut hei, nyt ei vedä kuin 9 minuuttia aikaa ennen kuin tulee joku perkeleen tärkeä tiedote. Joo, jotain kaupallisuutta. Tää on kuluttajaoikeuksien päivä, eli tarkoittaako se sitä, että meillä on oikeus kuluttaa kaikki rahamme turhuuksiin salatisti? Taas. Kyllä. Sille. Sille kyllä. Kippis vaan. Kippis. Ja kulaus. Salut. Joo, sitten on vielä yksi vieras siellä, Joonas. No. Kyllä, kyllä. Check, check. Yo, what's up? What's up, Kilo? Kuuletteko tämän? Mä lupasin lähteä terveisiä teille heti. Noni, sieltä tuli. Ja tietenkin ja. KKK. Joo, totta, Mooses. Koko konkkaronkka. Right. Kylmä koho kompressio. Joo, ja sähän... Kukluklaani. Niin, se on kluk-kluk-klaan. Näin se on, näin se on. Kaikki aina kluk-klut. Joo, ei muuta kuin Pohjanmaan kautta. Niin, sähän meinasit jotain freestyliä heittää. Meillä on täällä jotkut random pohjat sulle. Ja mitä, mistä sä oot kuullut tollaista? En mä tiedä, sä ainakin väitit jossain me vaiheessa. Me päätettiin. Ai, niin, okay, me okay, päätettiin, okay. Nyt se on kuulle tehtävä. No kai se on pakko jotain, kun tää on yksi peidas. Joo. Kyllä se tietää joo. Varmaan, se on varmaan kuuntelee koko ajan. No niin, mahtaa hieman olla moraalinen vitutus. Sale tietysti, kun se piti tulla just mainostaa omaa hehkutusta tänne. Nonni, älä mainosta. Siinä meni läpimurto nyt tälläkin. Joo, Pankista. Se on sitten joskus toiste. Sä viet Joonas sen naisen nyt. Todennäköisesti se onkin. Hittu. Tuolla joku koputtelee ja katselee, että kuka siellä on rivistö nais, älkää saakeli. Joonaksen muija ottaa vielä herneet nenukkaa tuossa. Hei, pistääkö tätä niin... Pohjat tässä olisi sulle. Niin, meillä on 7 minuutti 23 sekuntia. Saaks nää kulkea vähän bassoa lisää? Sillä ei täältä saa. Ei saa. Pistä sit, sieltä sit niin lujalle, kun saa. Pärisee vaan. Oh, hei, mä voin laittaa täältäkin. Niin sä pääset, jep, vaan pyörin pohjaan. Jaa. Vähän lujalla. Okei, 5-0 with perässä. Ei pysty mitään muuta kuin tää aamu tekee vaan terätä. Kun sitä herää, niin pitää aina avaa se uusi tönö. Niin se vaan menee. Ja sieltä terveisiin myös kiloa sille hönölle, joka kuuntelee lähetystä. Musta tuntuu, että tää on vittu parempi vaan laittaa kunnolla vaan purkkiin. Kun se menee just niin, ne vois purkit painu takas sinne turkkiin. Niin kuin se yksikin höpötti se yhdessä biisissä. Kyllä sitä vittukaa, kun haavaa vitusti bissejä ja hiisiä. Niin se vaan menee. Milloin pitää olla vittu slungin takanoja. Eli iisissä, eli koko roll, niin kuin mä just sanoin, niin se vaan menee. Eli nyt jatkaa joku toinen poppoo, jos se vaan uskaltaa. Mä en tiedä vieläkään mitä vittu sukeltaa, kun tätä kunnolla. Musta tuntuu, että se Five Bobiakin ujeltaa, joo. Dog Saudi Tore verbaline ihme lapsi sana varastoon, niin mulla on ku ääretön galaksi. Viholliine varas varo poliisien ansaa. Kärme syö sanansa näin pettäen kunniansa. Rotta pitää laittaa betoni se labyrintti pyhäpäivän kunniaksi. Tarjon kansalle absintti, voi tarjoa vähän dullaa. Pari paukku alle, ei kestä enää talvea. Haluun muuttaa Jamaikalle, haluun pois täält vitun masentuneesta dramatiikasta. Reseptin lääkkeistä parit hyvät. Moodi on hasla ja hasla freestyle, vaikkei raha puussa kasva, onneksi on pikalainaa. Samalla biitillä jatketaan, jätkät saa siellä jutella, hei. Pistää sitä vokaalia toiseen eteen ja pari sanaa, hei. Pistää sitä vokaalia, pari sanaa eteen, et saa edi saa se pokaali. En mä tiedä, mikä vittu, kai tää on mun mokaali. Mä tuun tänne ihan vittu kännis jotain sokeraa teet. Kuuntelijoita, kun musta tuntuu, kun mä tarvin vaan lisää niitä kenkiä suutelijoita. Ja pääsee jostain kynnyksestä ineen, motherfuckis, aina vittu pilves. Niin se vaan menee, tuttu tyyli, tuttu tahti jatkuu. Kun musta tuntuu, kun on kunnon tuhti plunti, niin sit sitä vaan tykkää aina mahtuu. Tai mahduttaa jotain mahdoton. Tää viitu huume räppii, laittomaina jako suosittelee maan pakoa. Ku ala verse takoo, risteilyohjuksia, tai ydinpommei pudotan. Elän jumalani tähden, etsiä tuhua, olen aavikoiden uhka. Olen pommiuhka, olen venäläinen vodka, olen verta ja tuhkaa. Tyyli ja taidot ei oo tältä planeetalta. Synnyin sota rintamalta, sniikan takavasemmalta. Settis täysin järjetöntä, niinku perheväkivalta. Ennalta arvattavissa, niinku politiikka oikealta. Yeah, tapan verbaalisesti sata kieli rimmaa yöllä räppilaifi ikuisesti. Yeah, niin se menee, niin se menee. Siinäpä oli hienoa. Damn! Mahtava, mahtava. Kiitoksia. Meillä on vielä... Päätyykö biittiä vielä? Pistetään vielä toinen biitti. Tuo oli vähän akre, kyllä sanoa. Mikäs toi sit seuraava? Pikku hiljaa karvo toisen pystyyn, pitää hakea tuot juoksukaljet. Siihen pitäis vähän tähdätäänkin, me alkaa biisit loppuun. Näin on, näin on. Se on vähän karua tuo elämä. Millainen seuraava biitti? Ai, joo, neljännet. Vielä yksi ehkä kerta kiellon päälle. Hertsit. Kuvella toi. 2:04. Mä niin pitkä. Yeah. Okei. Okay. Joo, se on taas Maikis. Maikis jeesii, kadottaa laiski aisii. Sitä tuttu sanontaa. Eli se menee näin. Still kuvi. Real booty. Aika lai ajatuksi riisuvi. Silli suti alus suksilt. Sony rutti, niin rutiini. Supliikki aukydri putikis ku kuriiri. Toiminta real unikki. Mitkä se kannu fiili saada musiikkiin? No mitä vittu luuli sanot fiti ja stilli tuusiksi. Vedetään sentit tuumiksi. Aikas olla hetki rundille. Mut sitä ennen joka sulle potka se uus hitti. Eikä mikä uus vitsi. Tuki itse suus vitsi. Tuttu rokka se vaan hullu siski. Rokka sekka rumpu rikki. Sokka vekka tumpus viski. Ja toises kädes sekä veksi runturiimi. Metallisetti sukuniimi. Mattafakkis kuuluu niihin satalla siis hulluviini. Tutus tullu radan varsin ja pua kuollut fiilis. Tutunut samanlaisiin huolella hiisin. Nuppus tullu sana varsin ja tuo vuollut biisiin. Kasvattu jako tavu varsin. Jotku saako uhal havu karsi. Ja tehty tavu sassi. Kun tavu transsi ja itse tulee mun sisäinen katu lapsi. Checki, checki. Kädet ylös, rahat tänne. En suosittele liikkuu. Mun kuolema räppistaili laittaa sut nippuun. Sä et oo vapaa totuudesta puhetaka, jota ilkeetä ja pahaa. Hipailee haudan takaa, et oo turvassa missään. Hermot riaka leinaa niinku granaatti. Räjähdys voimast sirpa leinaa. Tää on finaali, eloton materiaali. Pääset mulla makuun, jos tätä sata kieli vaatii. Jeesus matka. Nappa dössä kehku käes, matka mellu näes. Ei mitä tiedos etu käte, ei käte se ku käte helu hienos pärees. Jotei SMA vaan, tyylil SVA, päivä askareet, yöllä mä treenaan DA. Vissi ylitöis, neljät kassat penkkaa, ja sit pelki kuitee tsekkaa. On se köyhää, se killikaali möykäsi vitutukses, viinapullo lyö sun pöytääs. Moody! Jep. Tuli yllättävä lopetus, sori, se oli hienoa. Kuulosti, että jotain jää kesken nyt. jäi se vähän valitettavasti, no mutta kun mut tämä ohjelma-aika loppuu hei, tässä juuri. Hei, pitää hyötyä, että ensi kertaakin. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Kaikki ei pidä kerralla näin, kun vanha sanonta, ei kaikkia munia samaan koriin, ja sitä paitsi mä pidän munani ihan omina, niin kuin sillä lailla. Mä en pää samaan koriin muiden jätkeekaan munia, niin. Eli onko tämä joku hyvä pääsiäistä juttu? Joo. Pikkuhiljaa, joo. Päästään, me ollaan sen verran hengellinen ohjelma, että tota, niin me aloitetaan rukouksella pääsiäisen tietenkin juhliminen. Tai itse asiassa, tota. Meillä on minuutti aikaa, joten joo, ei me mitään aloiteta. Eli me lopetetaan. Hyvä pääsiäistä vaan. Nähdään kaikki kaljon kirkon ees. Joo. Siellä. Rukoillaan. Munat polvilla on piilotettu jo. Joo, pääsiäis. Pupu niitä etsii. Hei, kiitoksia erittäin paljon oikeasti hienoista freestyleista. Mahtavista biisistä. Kyllä, oli tänään kiitos. Puoli tuntia lyhyempi ohjelma. Joo, ei mitään. Meistä kiitos, että saatiin olla. Mahtavaa. Tuutte vielä toisenkin kerran, kun olette vähän kuuluisampia. Joo, voidaan pyytää nimmarit. Jep, jep. Saatte laittaa tuohon lasiin sitten, kun täällä on remppa ohi. Niin. Jep, jep. Joo, mutta hei, ei kai kummempia. Nyt joudutaan. Tulee jotain kuluttaja tärkeämpää. Tikitakkipäivä, joo. Kiitti teillekin. Kiitos. Tulee myös. Heippa. Hei nyt. Cowboys playing, young men slaying, old men praying the world will change, schoolgirls dating.